بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Arkadaşımız diyor ki, arkadaşlar, hocam, benim elbiseme köpek yaladığı zaman, köpek yaladığı zaman ben elbisemi 7 kez yıkayacağım mı veyahut da yıkayamayacağım mı? Diyorum ki, بسم الله والصلاة والسلام على محمد على محمد صلى الله عليه وسلم أشرف الخلق والأنبياء ومن تبعهم بإحسان من الدين. Diyoruz ki arkadaşlar, bu konuda alimler arasında ihtilaf var. Cumhur alimleri diyorlar ki evet, Ebu Hureyra'nın Müslim'e çıkarttığı hadis kadarıyla diyor ki Peygamber Efendimiz Resulullah Aleyhisselam kim ki köpek onun kapısı yani kapını yaladığı zaman 7 kere yıkasın ve birinci olarak da ne yapsın? Toprakla yıkasın bu 7 kerenin içerisinde. Yani bu 7.'den birisinde ne olsun? Toprakla yıkansın diyor. Alimler diyorlar ki bu elbise konusu, yani köpek elbise yaladığı zaman yahut da elini yaladığı zaman 7 kere yıkanmak mı gerekir diyorlar. Yani cumhur alimleri şüphesiz ki bu konuda 2 tane mezhepler var arkadaşlar. Cumhur alimleri diyorlar ki evet, 7 kere yıkamak gerekir. Bu kapkacağı su, yani köpeğin su tasına kıyas olur. Bu kıyas yapılır. Yani Peygamber Efendimiz demiştir ki su kapağı, su tas demiştir veyahut da tabak demiştir ki çünkü çoğunluk olarak köpekler bunları kullanıyor. Ama elbiseler değerse yıkanır demiştir. Yani bu Peygamber Efendimiz'in sözünden yalnızca kapkacağı tabağa sınırlı değil bu 7 kere yıkamak. Nereye yalarsa orayı da yıkamak gerekir diyorlar. Bu İmam Ahmet bu mezhebe gidiyor ve cumhur alimleri bu mezhebe gidiyor. Bu mezhep ki Şeyh Uzeymin ve İbn Baz seçiyor. Ve ikinci mezhepte arkadaşlar, ikinci mezhepte ne? Yani bir kez yıkanılıyor. Niçin bir kez yıkanılıyor? Çünkü elbise tabak değil. Kapkacak değil. Onun için bir kez yıkanılabiliyor. Bu kıyas, Peygamber Efendimiz bu hadiste kapkacak dedi. Elbise demedi. Elbiseler vardı o günlerde. Bu şekilde dediği için diyoruz ki bizler bu mezhep de güçlü. Bu mezheple güçlü. Yani bir kere yıkanması da güçlü diyoruz.